سمی پی خواری واروالی نو دا مشهور واقع و دا ابو سفیان زکا اوی با پا کلونو کلونو تجارتو کنو بیا بای ضرورت نراد للو دو نمال بیو گتلو نو نبی علیه الصلاة والسلام دا دارمی روایت موافق هم اگه دو نو جرل چی گیره علم دشوا بل صحابی زورن ورکی اگه کستا چی تا دا اللہ نبی خفکو زکر پیغمبر خفکی دل دا اللہ خفکی دل لی نبی علیه الصلاة والسلام ورتوی چی نا پریگر چی وی دا واقعی پی مکرر تذکره اکڑا و بیان اکڑا پی داو دا جاہلیت حالات پلار زناور گرزیدل اون دار سنگولی شوی اون انشاءاللہ زبی درس کی بیا تفصیل ہو کما دو قومون دا عرب و جنگو ناغیو قوم نا زنانه بوت لی کلی چی جوڑا اوشوانو زنانه وافس کی دلی یو زنانه دا چاچی بوتلی و خاون سر خوشحال و ناغ نراتلا دا اغا پلار بیا دا قص کرده اون چه سما بیزتی اکلا نلونه بی بیا وجلی نو دا یورسمو پا عربو کی بیا عام شو او دا مصیبت جوړ شو نو یو دا لونه وجل دی حقیقتا بل وجل دی حکمن نو حقیقتا وجل خدا نمونه و پا غا زمانه کی او حکمن نمونه و پا غا زمانه کی لکه سور نور کی اللہ ذکر کی ما مجبوروی اغا مومین جنکی پا بدکاری بانی نو آغا زمانه کیون دا نمونه و حکمن دی زمانه کیون آغا مراکز دا تعلیم آغا کالجون و یونستی دا تعلیم چه آغا که مخلوط تعلیم دی و دا قرآن و سنت نخلاف تعلیم دی او بی پرده تعلیم دی نو آغا منه دی دا نه چه کتابت منه دی دا نه چه نفس تعلیم دینی طریقه بانی منه دی دا آغا من مخالف نیو حکم رایج تعلیم چه دی نو دا منافی و تضاد ده قرآن او دا دی دانچه خودل شوی و پا دی باندی چه خلق دا اللہ دا کتاب و دا نبی دا سنت نو گرزی او پا دی که سهد پوری اغا یهود و نصارا کامیاب شوی دی سهد پوری کالجون و یونستی گاڑی دک زی مدارس دا قرآن از دا کون کی نسبتا بلکل کم دی خدا عیب نده زکا زر دی قیمتی نو آغا لک دی او کود بنگار چه ارد خلق کوئی نا پڑی رانو نو پرات دی نو قرآن و سنت تعلیم دا یو نهایت گران شه دی یعنی قیمتی سیز دی او چا چه دا حاصل کرده دی نو آغا قیمتی شوه دی او زبا داغی نمونه ارستو ذکر کم انشاءاللہ العزیز نو کار دا پیغمبر داو کلا داغی دا جاہلیت دا نکاحون طریقی ذکر کئی امام بخاری رسول روانا باب النکاح کی ذکر کردی دی یو دا رائی جوا او دری غلطی دی یو سڑے بے ساتلے ہوں بس یا یو نا پوری کسان با غلط کارو کو بیا با نجومی وی داستاز وی دی دری ماغا چار چاہتا بے اجازت ہو زبے بیا تفصیل کو نو دا دا جاہلیت دا نکاحون غلط طریقی وی عبادت طریقی دا جاہلیت ہو بربن به تواف کولو شپیری به والا قرآن داغی نمونه ذکر کړی دا نو دا پیغمبر دا خودن نمخ که اعمال تباہ و بربادو اگر که دعوگی رو چه منگ پا دین ابراهیمیو لکه دی زمانه که هم چیزین حضرات وی منگ هم دا پلانی علماء مرگریو نسبت هم که نیکان و اکابرینو تا لیکن دین داوی پلار بانی داغی دا طول و اعمال و خلاف دی دارن لدیو با امیل منگ پا دین ابراهیمیو حلن که پا دین ابراهیمی بنو غلطو آغا دین دا دی خود ساخت دینو لکا عادی تم نبی علیه الصلاة والسلام بیلیو تاسی دخپل راهبانو اطاعت کوئی آغا متصرف گرزولی دی حل و حرمت کی آلیه همو گرزولی دی نو دغسی مخلوقات آلیه گرزولیو چه سی ویل اغای منل اغای بی کول نو اللہ پداسی وقت کی نبی راولی گلو او طول غلطی طریقی اغای میٹھاو کلی ختم اکلی نو قرآن زکا ذکر کئی چه گند وی نو قرآن علم نا نصیب کی دارن لچه گند لریشی نو علم دا قرآن نصیب کی گی سنت ورد نصیب کی گی دا دیو جن قرآن حکیم ذکر کئی لا يمسه الا المطهرون قران د فرشتو پلاس کیو ناغم پاک نو د جبرئیل امین په لاس راغلی نو هغه پاک نبی ته راغلی نو هغه معصوم نو د دې اسانید صحابه کرامو الاسناد من الدین نغا سند زمنګو پاکو دارنګ چې مونږ ته را رسیدلې نو سموي چې تا خلق بدې ته کوتي وروړي نو قران درسونه هغه خلک کوي چې هغه پاک دي د الله په نسب باندې قران یادې هغه خلک چې هغه پاک دي کمزور خلک نه یادې د قران یادون کې د عزتمن خلک دي د دې وجنا قران زده کړې ته الله آسان ویلي کله ورته من وي الله احسان کړی پیغمبر راولېګلو په قران په وکړي دا من دي کله ورته وای چې دا آسان دي ولقد یسرنا القران فهل ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر ما خو قران آسان کړی د پاره د بیان د پاره د یادولو نو څوک یادونکي او بیانونکي شته سوره قمر کې الله ذکر کوي مکرر ذکر کوي سلور پیر داله فزراوړي نقطه هم پدې کې دانا په انسان باندې حالات هم داسي ورځ او شپه راځي په انسان باندې دارن لخکارا عمل راځي او پټ عمل راځي په انسان باندې حالاتونه مختلف نو سلور پورې ذکر کړم دارن په انسان حالاتم بدلی پیدایش د مور نه بیا دې په خبرو پیږي بیا ځوان شي او بیا بوډا شي حالاتم بدلیږي په انسان باندې نو زکه تذکرام کوي دا وسی تاکیدن ذکر کوي سلور پیری نو الله نبی راولې غلو او فرق یې هم ختم یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا دا یو نه ویل چې بازو ترا لګلې دا فائدہ ده دای او دې کې عجیب اسرار دي نبی الله عام را لګل ټول مخلوقات ته پارام کله داسي وي وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا کله داسي وي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نو کلا وی تا رحمتی کلا وی عام مخلوقات اللہ را لے گلے اللہ داولی دائی کی دا صفتون بی چی دے با طرفدار نی عالم کی با دا صفتون ای چی دے با طرفدار نی چی دا می رور دے دا می نصب دے دا می ٹبر دے خاندان دے یا دا می قوم دے دا دبل قوم سڑے دے کدا کار دائی شروع کرو دعوتی گڑ وڈ شو دعوتی تباہ و برباد شو دے دائی نہ دے نو زکا اللہ خپل نبی پا جبا ہوئی الیکم جمیعا عربی نہ دی ذکر کری آجمی نہ دی ذکر کری بلکہ ٹول مخلوقات دی ذکر کری نو قرآن اغا دعوت عام دائی عام مخلوقات اترا لے گلے ہوں دا سی دین چاگا عام دے تر قیامت پوری داغی فائدہ ہم عام دا داغی فضیلت ہم عام دے او داغ دین نم سرے قرآن و سنت آیا قرآن و سنت کی فائدہ سدا داغی وضاحت اللہ دا خپل نبی پا جبا کئی داغی با منگ یو سو نمونی ذکر کرو فوائد دا قرآن فضائل دا قرآن بے حساب منگ با مش نمونہ خروار لگون دا کی پیش کرو دا دی مثال لے پشان دا تن دی فضائل و مثال لے پشان دا تن دی سړی تګي نو بیا وبخوان کوي یو کار کې فائدې نو نوکر په منډه لګيای په کې ځکه ماته پیسې ملوي نو الله غا فائدې ذکر کوي په عنوان د فضایل سره او داغه وضاحت کوي د خپل نبی په جواب باندې نو ذکر کوي کلام من په لفظ باندې کلام کما ارسلنا کله ول عنوان بدلی کله وې شفا ده ننزل من القرآن ما هو شفاء کلا داوی کلا ویشفی داغی نمونی قرآن ذکر کئی مختلف سورو کی زربا دی یخشی پا قرآن بانی کلا چه قرآن یاد کی او دا قرآن فائدی یادی کی فضائل یاد کی زربا دی یخشی سترگی با دی یخشی او کله چې دا درته نه یاد نو مترددہ بی شک کی بی فریشان بی خفا بی نو اللہ ذکر کئی سور توبہ سوال لسم آیات کی دا طریقہ دا قرآن حکیم کل یو شکل بانی کل پا بل شکل ذکر کئی قرآن شفا دے نو دا شفا نمونی ذکر کئی تا تا با فیدال رسیگی چی ستا دا روح ستا دا بدن دا بیماری موافق علاج دا تمیلوشی اغا علاج دا اللہ کتاب نو دا اللہ کتاب یقیناً بہترین کتاب دی کل وی ویشفی صدور قوم مؤمنین پتھے باو لگے اللہ ساڑ بکی زرون او سینے دا مومنانو زرب یخشی سینے بے مضبوط شی کل داغی نمونا فبل عنوان سر ذکر کئی زب بطور اختصار ذکر کم سور یونس و پنزو سم آیات کیم لفظ شفا ذکر کئی اور سور نحل کی اللہ دا شفا و نمونا گبین ذکر کئی چپدی کی شفا دا دارن لا قرآن تا شفا وی نو یو شفا دا روح بل شفا دا بدن نو دا بدن دا شفا اسبابم قرآن ذکر کری دی اجمالا او دا روح دا شفا اسباب قرآن کی دی تفصیلا او مکمل دارن لسور شعراء کی دا ابراہیم علیہ السلام واقعا فهو یشفین دا اللہ ما جوڑی پر سور فصلت کی سلور سلوختم کیم لفظ دا شفا نو معنی دا شوا آغا علاج چی زر پی یخی گی آغا علاج چی بدن او روح پی جوڑی گی نو آغا یو کتاب دا اللہ او دا آغی تشریح سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا وی دین او کد دین علاوہ بل دین وی نو اللہ تنا منظورا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه فهو فی الاخرتی من الخاسرین نو آخرت کے بم تاوانی و دنیا کے بم تاوانی نو قرآن و سنت کامل دین دا دیو جنمامخ کی حدیث ویلو من احدث فی امرنا هازا دارن لمن عمل عملا لیس علی امرنا فهو رد عمل یوکو دا قرآن و سنت نخلاف اللہ تنا منظورا اطمینان و سکون پکی نشت دے او دا اللہ کتاب کی اطمینان و سکون دے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب یقیناً پا دلائل دا قرآن سر زر یخی گی نو کتا قرآن دلائل یاد کری زر با دی یخشی کتا قرآن یادی و دا قرآن فائدہ و فضائل در تیادی نو زر با دی یخشی نو قرآن والا خلق دا اہل اللہ دی اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہو امام احمد ابن حنبل ذکر کئی دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی نو دا اللہ نزدی خلق او دا اللہ تا دا نزدیکت لائق خلق دا اللہ خاندان اگا اہل قرآن دی قرآن والا خلق دی قرآن زدکہ ان کی قرآن خود ان کی قرآن بانی عمل کا ان کی دی نو دا اہل اللہ دی نو دی زمانہ کی دا قرآن از دا کون کی طالبان دا اہل اللہ دی دا دیو جن امام بخاری رحمہ اللہ فخفل کتاب صحیح کی اوزی کرکی حب الانصار من الایمان بغض الانصار من النفاق علماء دا حدیث زی کرکی انصار ختم شو نو دی زمانہ کی دا دی سمصداق شتا دی نماوی چاہتا چی دا پتہ زمان دا شیوخ و ترجمه طریقہ نا پاوشکال نرازی فاغ دور کی در حدیث مصداق انصار نو داغی سرمین انصار سوکو دا اللہ دین لئی زیور کرو دین والو خزمتی کرو دے زمانہ کی داغی مصداق شتری طالبان او علماء او مومنان نیکان چی دا دین خزمت کی تائیدی دے او روایت بلنم کی گی یا علم خودون کے شاہ یا علم زدکون کے شاہ یا خادم شاہ سلورم مجوڑے گا نو تب حلاک شی نو خادم دا علم شا مشرعی پسی با نو خوش آلیگی دا دنیا نظام درہم برہم دا دا مشرعی دلا سدے ہر یو دا کوشش کئی طالبانو کی جگڑ پدی چیزے مشر نکرم مولیانو کی خبگانو جگڑ پدی چیزے امیر نکرم نو دا کار سبب د تباہی دی. امارت مشری چاته چې حواله شو بغیر د چړې نه دی حلال شو، دونه سخت شی دی. مخکې مرګرو ویلی وو چې راته دا څه مشری قبوله کړه، ما یې زه معموریت کې کار د دین ښه کولی شم، په امیریت کې نشم کولی، نو ما ته ولې رکاوټ واقع کوئ؟ بس امیر چې څوک یې الله دې ورسره امداد وکړي، زه معمور ښه یم، بس ځکه زه به خدمت د دین کوم. کله چې امیر شي نو ذمواري سیوا شي، نو بیا به یې کوي نه، نو الله به ورسره محاسبه کوي، نو ولې ځان تباه کوي سړی؟ که امیر شوې نو د جماعت ټولو اصولو باندې به پابندي، که امیر شوې نو هر شورا کې به حاضري، که نه حاضرېږي نو هم ګنهګار یې، سستي نشي کولی. که ستا عمارت لاندې په دې علاقه کې یو ملګري ته تکلیف وي او ته نه رسې ځان، نو ګنهګار یې د الله په نیز باندې، او که تعاون وسط کېږي ورسره نه کوې نو هم ګنهګار یې. نو دا دونه لوی پیټې سړی په سر باندې ولېږدي، دا خو ډېر ګران کار دی. ہاں کچا په زور باندې امیر کو نو الله به ورسره تعاون وکړي، الله به بیا امداد کړي، الله دې زموږ مراو سره امداد وکړي. نو قرآن حکیم دا غي نمونه ذکر کړي، دارنګه سنت دا غي تشریح وضاحت کړي. نو اهل الله او خواص دا الله اهل قرآن دي، دارن لدا دا اللہ اولیاء و دوستان دی. امام بخاری رحمہ اللہ دے باب کے حدیث راوڑی، من عاد لی ولیاً فقد آزمتہو بالحرب، چاچ زما دا دوست سر خلاف کو دشمنی یوکڑا نو یقیناً سے اعلان کوم دا ترجن. یو سر زما دوست دے، طالب دے و عالم دے، او داغی مخالفت کی گی پاغبانی بدنامی لگئی، لکه داغی نمونه پدی زمانه کی، لکه بعضی اگر تحذیب دعوه کون کی آغوی وی مدارسو کی دا جنگ چلون خودلے کی گی، دورانی چلون خودلے کی گی. نما مخ کی ویلیو مدارسو کی دا قرآن و سنت و دا جہاد چل خودلے کی گی، او دا دین دے و عبادت دے، او د گناہ دورانی چل چې په کوم مراکزو کې خودلې کیږي ناغه ټول مخلوقات ته معلوم دي. من طلبا او تغرا خایو چې د خپل دین حفاظت وکړي، د غریبانو د کورونو د مال حفاظت وکړي، د ظالم لاس ونیسي، د مظلوم سره تعاون وکړي، د زنانو حقوق ورکړي، د هغې نه د مزدور کار مالی، دار له په میلو کې او په کوسو کې مه ګرځوي، پردے سڑے بھائی ہو پردے زنانا بھائی ہو گاڑی کی بھائی ہو زینا سی، پردے سڑے بھائی ہو پردے زنانا بھائی ہو نوکر بھائی پیو کمرہ کی با اسی کی دعوی کلاس فیلو دی. نمنگ وائی دا ٹول گناہوں دی غلط کار دیں، منگ طالبانو تدا خائیو چی دا زنانا خپل زیدے کور کے بناستی پردہ کی بھائی پیزت کی بھائی خاون بور لگٹی آغا بھائی پیزت بانی خوری، نمنگ مدارسو کی دا سی خبری خائیو چاہا دا ٹول دینونو اتفاقی مسئلہ دا، یوازی زمن گا ندا پاغی بانی دا یہودو کتابون او گور آغیم دا اقرار کئی، زب انشاءاللہ زیب زی حوالی امور کون دا عیسیانو کتابون او گور آغیم پا دی اقرار کئی، دا اندوانو معتبر کتابون چی دا آغی پا نیز دی آغیم دا اقرار کئی، کم مجوز تی نومی پی اقرار کئی، او کاغا ما دا فرستی ناغم دی دی نوم ورکی بہترین معتدل قانون. نو دا دا قرآن یو نمونه دا جامع کتاب دیں، دا ہر چیز اصول ذکر کری، دا طب اصول ہم ذکر کری، غلط شے مخرا ناجوڑا بشی تباہ بشی، فریض یونو کو غرب بشی، نا حرام غلط شے دیکھنا مردار مخرا مردار دیو خوالا سحل با دیں خیٹا پڑ سیدھ لی، نو نبا بیاد دین کار کولے شے او نبا بل سکولے شے. دا دیو جنا قرآن حکیم کی فائدہ دیر دا، پا قرآن کی عزت دے، پا قرآن کی سکون دے، استقامت دے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پا قرآن کی رب خپل پی جندل دی، بیا پا دی عقیدہ بانی استقامت نصیب کی دل دی. حدیث کے راضی و صحابی راغے وی ما تداسی و خبر ہوکا چی بیا تانا ورستو زد بل چانا تپوس نکو، یعنی زما ضرورت را نشی ز په دین باندې کوای. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی آمنت بالله ثم استقم یوما الله بیا کلکشا پر عقیده دی والد الله دی ته وی استقامت نو تکلکشا الله رستا تعاون کوي او د خلق مثال دی چې سړی همت کوي نو غرم ورته نه ټینګیږي. دې زمانه کې د همت نمونه وګورئ هغه مجاهدین په ټول ملکونو کې یا خصوصا افغانستان کې هغه جابر دشتګر ظالم حکومت د امریکې داغې د اتحادیانو چې دنیا کې لوی لوی بادشاهان داغې د کمانډوزو او د حکومت نوم اوري نو داغې نه تش او ډک بولتلی بیا پرتوک کې هغه طالب او مولا خپیابله او سرتوره هغه مجاهدین چې اوبه ورته یا میلاویږي یا سړه ټوکړه یا نه زړې جامې هغې د ټولې دنیا جواب وکړو او کوي به انشاءالله تر قیامت پوری نبی علیهم الصلاة والسلام وی زما په دې دین باندې با یعنی په دې دین باندې با تر قیامت یو ډله کلکه ولاړي که څوک امداد نه کوي یا کسو کې خلاف کوي هغې پروا به نه وي الله به تر قیامت داسې خلک پیدا کوي. نو مخکې زمانو کې هم نمونې وي دې زمانو کې هم نمونې وي. د پنجاب هغه لوی وزیر هغه هم دا اقرار کړی وو هغه ویلي وو چې ډېر تهذیبونه او تنظیمونه دي چې هغې دعوې کوي او چغې وایي چې موږ به انقلاب راولو اسلامي انقلاب به راولو او فلانی به کوو فلانی به کوو خو وایي دا ټول غلط دي او دروغ دي. که انقلاب راولي په ملک کې نو دا انقلاب طالب او ملا راوستی شي ځکه هغه په ځمکه اوده کیږي او په ځمکه باندې کینی او سړه روټۍ خوري او وچه یې خوري نو انقلاب دا خلک راوړي. هغې خپله وزیر دی او ویلي زموږ د وزیرانو د سړو نواله زنانو پورې د میاشتو په زرګاو باندې خرچه ده دا د انقلاب خلک نه دی. ما به مثال کې پیش کول چې دا د پشکال میخي دي چې دا ډکي او په اوبو کې پرتې دا پاسي نه د اوبو نه نه دا د جنگ دي نه نه د یو حتې امیر دی امیر المؤمنین باندې مشهور دی لیکن ټولې دنیا دا غخپاړه مکړې ده او دا داغه د غیرت یو خبره وه چې زه به اسلام سره چا تخکته نه کوم. موږ وایو چې الله به د دې سره هم چا تخکته نه کوي. موږ سره الله تخکته کړی دی او د الله نه علاوه ټول مخلوق ته موږ سره نشو کته کولی. زموږ سره به همیشه اوچتي او هغه خلک چې هغې بربند ګرځي او د هغې لباس هم من تشبه بقوم فهو منهم د کوم قوم سره چې سړی ځان برابرۍ نو هغه د هغوی نه دی. کوم قوم سره چې سړی ځان برابرۍ او د هغې کردار ته ګوري کله دا وایي چې د مل بچ کول ضروري دي دا مل خو مخکې مو د برطانیې سره وو نو موږ ته څه فایده راکړې وه. موږ وایي اول اسلام بچ کول دي او بیا د مل بچ کول دي. زه وایم دا ډېر هوښیار دي خو لیکن په هوښیارتوب کې د دوی نه کم عقل هم بل نشته. هغه حجاج ظالم وو خو سره د ظلم نه پاک غیرت هم وو. دا ظالمان هم دي خو بوزدل هم دي او بېغیرت هم دي. رومیانو زنانه بوتلي هغه عیسایانو چې کوم اوس عیسایان دي یا دارنګ لاغه هندوستان هندوانو چې قافله د مسلمانانو تعالی کړې یو سړی ته نه بچ شوی وو نه حجاج ته بغداد ته تللی وم او هلته یې حالات ورته بیان کړم د قافلې نو هغه ته نه تپوس کوي چې هغوی په دغه وخت کې څه ویله وی دا اواز یې کولو چې امیر المؤمنین بېغمه دی هلته زموږ دا حال او د قسطنطنی رومیانو د ظلم په خلاف کې یو زنانه خط لیکلی وو په سره صحیح باندې حجاج ته چې تاسې خپل بسترو او پالنګونو کې ودی موږ د رومیانو سره هغه حجاج سره د ظلم نه خو غیرتي هم وو. د اولسو کاله ماشوم محمد ابن القاسم د سند فاتح هغه یې لېږلی وو نو څه کردار یې د عیسایانو سره کړی وو. صلیبي جنگ تاسې وګورئ چې مسلمانانو سره یې کوم ظلم کړی دی په کوسو کې به د مسلمانانو د وینې داسې بهیدې لکه د سیلاب غوندګي 30 لاک کسان افریقی ممالکونه امریکی بوتلی او پیوزه ټول وجلی دي. تاسو تاریخ وګورئ کنه، او هغه د جاپان په خارونو باندې ایټمی هتیار چا استعمال کړیو، د دنیا بین الاقوامی د شتګر بینانه قوم هغه عیسایان دي، او خصوصا امریکا او يهوديان دي، او دا د دینم دشمنانو، ځکه خپل انبیای بدنام کړی دی او وجلی دي، خپل کتاب تبا کړی دی. نو چې دا شي خائن قومي متکبرا رزل قومي چې خپل کتاب ته محفوظ نه پاتې، نو دا وجه ده چې زمون کتاب ته نم نه محفوظ کیږي، زمون مل ته نم نه محفوظ کیږي. دا خو غلطی ده د خلکو، د سو روپو د پاره هغه روپۍ هم تباه او برباد شي. یو مسلمان په ملک مړ کېدل ټوله تباهي او تباهي ده. ډالر مونږ تیز فائدې را نه کړې، هغه د گاون ملکو زمونږ د تباهي سبب وګرځېدو، زمونږ اتفاقی هغه په انتشار بدل کو، زمونږ بهترین فوجو هغه د عوامو دشمن وګرځولو. دا عجیب ظلم راولي، دا د قرآن خلاف کې دا وشو. نو قرآن قیمتي کتاب دی، خلک د ډالرو په تمو چې په دې به زمونږ قرض خراب شي او ختم شي، لیکن د الله نبی ذکر کوي حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام وی کم یو کس تاسی نه داسې دی چې هغه کمزوری کوي تاسې لرم، چې لاش بتها مقام ترا بازار و میلو او خان راوړي قیمتي ساربه غټ غټ، نه پکې سلا رحمی کټ کړي، نه پکې ګناهی کړي. نو صحابه وای دا خو موږ نه هر یو سړی را غواړي، وی چې دوه آیات ولولې داسې دی لکه دو خان عمره سوا دو خان دی وګټل، دوه آیات دې یاد کړه، درې نو درې، سلور نو سلور. سونه عجیبه خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی، مسلم روایت دی، کتا سے مال گٹھئی نو دا اللہ کتاب نافذ کئی. یو روایت کے راضی پمل دا اللہ یو حکم دا اللہ نافذ شی، دا سلویخ کالو دا رحمت دا باران ندا بہتر دے، مطلب دا دے چھ دیر لوی رحمت دے. بل روایت دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کئی، ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فی ثلاث خلفات خلیفات عظام سمان. صحابه ورته وویل چې ولې دا خو هر یو زمنګ نه خوښي، چې کور ته موږ راځو او بلار به وخي، سر به وخي او لوی لوی غټې غټې وخي موږ ته میلاو شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې یو کس تاسې نه خپل مونځ کې درې آیات لولي دا د دینه بهتر دی. نو وایا ډالرې بهتر وي او که الله کتاب بهتر وو، دنیا دولت بہتر دے کدا اللہ کتاب بہتر دے. دا دی وجنا خلق و سوج نہ دے کرے، کچا دا سوجو کو چا عزت ہم پا قرآن و سنت کی دے، نو یقیناً دا ٹول دنیا بشاتا و غرزے. او داغے یو ماہر لکلی دی چا دا کفار ملکونا اسلام او مسلمانان بدنام ولی پیش گئی، وی داغی ملک دون ظلم ده چې کافر اسلام ته تگی ناستی چه من پا یو ظلم آنی مسلمانان شو، خو چونکه دا کفار مخی تا دا بدنامی پیشکی نو آقوی لگوی یریگی، دیو دا بدنامیان نیزه که پیشکی چه خپل مل تحافظ نشی گوله. نو قرآن حکیم عظمت دا دی نمالومی گی، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزعو به آخرین. پا قرآن بانی خلق اوچتیگی، یعنی دده پا بیان، دده پا منلو بانی، دده پا نافذ کولو بانی، او دده پا خلاف بانی ذلیل کیگی، او دنیا نمونه پا دی بانی گوا دی. عربو لغون دا که حصه دا دین نافذ کرده دا، عمل دا سرو ندک شوه دی. زمان ملک گداوشو دا طول مل با دا سرو ندک شی بلکن، امن و امان بای غلق و غلا زکر که جسو ازرشته دینا، رشوت خو سړی ځکه علی چې دا گزاره نه کیږي. نو چې دا ټول ورته پراخه میلاویږي، نو څوک لیونی دی چې غلا کوي؟ رشوت علی هیڅ بم نه، نه به قتل وي نه به ګناه وي، هیڅ بم نه. نو لویه مرتبه میلاویږي په قرآن باندې. د دې وجه نه د قران ویونکو مرتبه الله د خپل نبی په جبه ذکر کوي. الماهر بالقران مع السفره الكرام من برره والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. متفق عليه. دارن لا علامہ بغوی په شرح سنت کې هم ذکر کړي هغه پوها په قران هغه به وی سره د عزتمند فرشتونه، یعنی هغه سره به درجه کې عزتمند به ایمان